pinilitong makit ang swerte. Palaisipan pinalawak, pinakiusapan ng hangin, pinamo ang pinakamatapang, pinapalayo ang aking baluarte. Gamaligaw, sige abante, dilubigon, dinala ko pa din ang bigat, kasi ako lang ang aking tapat. Nakakampi, wala nang iba, walang katabi, magaling lang sila. Patuko sa busa mo na puno ng salapi. Lumaki lahat, hindi nabigay kayo ngayon. Ang dana ako matindi, madilim man ang langit, malungkot man ang ulap, kakangiti. At kung akala ko mababaw ay hindi ko lang tanaw, nalubog na ko sa putik bago ko pamadamang. Wala na tong balikan, kaya diretso lang. At baka may masalubong nasasalba sa tulad kong mangmang. Sige, halika dito't kausapin mo ako ng harap-harapan, para atin ang malaman kung anong baraan. Kapag talibig ko ang ingay mo, laging sunod ang iyong gusto. Hanggang kailan ba tayo nito? Sinusubukan ko naman. Kaya kapag mahirap pag-ibig at pag-abil, ako malapit, taliyagap aking una. Makita habang pila madali na pagbisita mo. Ano ang pagkukulang? Ano ang pagkukulang? Uunawain mga bagay na binato sa'kin, mga tagay na hirap pupain, mga guna na aking kasapian. Ayoko lang naman sa oras ay nagtatagal, hindi rin mabilis, baka ikay mataranta. Paulit-ulit lang ang kulay sa ating buhay. Pag-ibig ng lahat ay siyang magpapatunay. Napalapit na pala yung pinagkait na pa sa'yong napasabi na lang. Pakisabi na, sinusubukan ko naman. Pakisabi na, sinusubukan ko naman. Pakisabi na, pakisabi na, sinusubukan ko naman. Ano ba ang gusto? May mga naghihintay, kita-kita na lang doon. Kung ikaw ay mainip, di pa tamang panahon. Punan mo ng enerhiya, positibo na ganap. Gawin mo ng mayroong puso kahit dulo di tanaw. Dahilan ng silbi ng buhay kung di ka gagalaw. Kung hindi mo gagamitin, utak mong nasasabaw. Huwag mo nang itindihin kapag hindi mo nasaklaw. Pag hindi mo nasaklaw, pag hindi mo nasaklaw. At kung akala ko mababaw ay hindi ko lang tanaw, nalubog na ko sa putik bago ko pamadamang. Wala na tong balikan, kaya diretso lang. At baka may masalubong nasasalba sa tulad kong mangmang. Sige, halika dito't kausapin mo ako ng harap-harapan, para atin ang malaman kung anong baraan. Kapag tahimik ko ang ingay mo, laging sunod ang iyong gusto. Hanggang kailan ba tayong ganito? Sinusubukan ko naman. Kaya kapag mahirap pag-ibig at pag-abil, ako malapit, taliyagap aking una. Kita habang pila, madali na pagbisita mo. Ano ang pagkukulang?